gaur salatu nahi dugu aksaren kontraesanako jokamoldea. Alde batetik aseguratzen dituzte proiektu fosilak, orduan proiektu horiek nahasmendu klimatikoa bultzatzen dituzte, eta bestalde nahasmendu klimatikoak sortzen dituzten arriskuak ere aseguratu behar dituzte. Eta jarrera horren biktimen artean, badira frantses estatuako hiriak badira. Zenta 1000 eta 2000 artean ezin baitute asurantzarik pagatu, karioegi bilakatu baita, edo zailtasun hainitz dituzte asurantza hori pagatzeko. Beraz, aksari eskatzen diogu, proiektu fosiletatik ateratzea, bereziki gas natural likido proiektuetatik, baita ere edozein motakoak, petrolioa, gas lapitza eta salbu espenik gabe.